سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد دوما حسكي بنز خبري بي أول داغينا ترغيب للقتال في سبيل الله کم خلق چې د قتال سره نه لګی دا نو د هغې د پاره توبیخ چې هغه منافقین او د هغې تقریبا اتلس حالات یعنی اتلس ناکاره صفات قبائح چې د هغې نه اول صفت هغه بزدلی وه جبنو کل سڑے معاہد دے و ایمان بانے مضبوط تے نو پاغے کی وہ شجاعتی بادر بئی کل یو سڑے پہ ایمان کمزور دے نہ سر دزان غم دے او دمال غم دے او اگر چر تروح قربانی اگر کہ وہ بزدلی لمبے سی پتی ہو دٹول نبا سیوائی دغ سی ترغیب ذکر کا اللہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ندی اخروی حال ذکر کو چیخر کے بردی صحالی یو تزہید من الدنیا دویم ترغیب للانفاق او دریم تشجیع ددر خبر پاغ پیزو کے پاتی تشجیع اللہ بہادری ورکی مومنانو تا چی زان بزدلے نکے دا منافقانو پشان دکا بزدلے کی جون نشتا کتا سوائے چی منگا با بزدلیو کو جنگ لبا نزنو کہ جنگ للاڑو نو علتا با ملشو نا مرک پا خپل ٹیم باندے رازی دا تزہید من الدنیا دی صورت کی ولی ذکر گئی لیکن دی صورت کی اہم مسئلہ ترغیب للقتال لے او ترغیب للانفاق لے اللہ وی تکڑشا میدان تروزا زما درزا دا پارو جنگے گا دی دا پارو جنگے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ دنیا کی اچت شی او ٹوری دنیا تا پتہ لگی چې دا ځمکه او اسمان او کائنات خو الله ردی د پاره پیدا کړی دي. اوس دا چې څوک په خوښه باندې نه مني نو الله وی په دې په زور او منه او چې نه مني نو سر ته وغورځوه د ژوند ته الله وی زما ضرورت نشته چې کلمه نه وي. د دې جهاد اصل مقصد هم دا و چې دا الله لوی د الله توحید او د الله عظمت دا خلق وپیژني او چې څوک یې نه پیژني تو چه بیادا کم خلقو چاپی جندلی دا و موحدین دی پا دنیا کی دی چه غیطا پتاو لگی دا سورا هم خبر دا اللہ دا دغی خلقو جون نور نگواری پا دنیا کی کم چه مشرک تے او دا اللہ سره شرک دی. اللہ وی دار مختز مکن اللہ دے کرو فخانو قومنو لاللہ عذاب ورکڑی او دی امت تپارے دی تیوی تور راوالے دی مانے عام عذاب زن راوالے ما دا بند دے. لہذا دا مسلمانانو دا لاسا دا مسلمان تور پاغی بانے مسلط کر او پا یو یو غزوہ کی تا سوگو رہے دا مسلمانانو پا غزوہ کی دا صحابہ اکرامو پا غزوہ کی پس زرگونو خلق نبل کلکونو ترسی دلیو دا بے پا یو غزوہ کی مرکلو او سرونو بیتے اغردو دا اللہ وی نقو علم دا کا پارے چی ایمان پا کنشتا و توحید پا کنشتا. دویم مسئلہ دا انفاق فی سبیل اللہ ولی ذکر کی او دے سرے دا بل خبر لازمی کری دا تزہیر من الدنیا نگور دا دنیا دا وجہ نبستان جہاد پاتی کی گی قور بدن پاتی کی گی اولاد با پاتی کی گی مال با پاتی کی گی تا سر برا کاروبار غمی چیرہ کزمر شمن روز تو با حالات طول گرد ورد شیعہ و بس دخول کرچی تیخ پی برا کلی اسمان تا جدا ماتین کرده دی دا خو دې لپاره خپل خلق دی الله به وخت په وخت باندې دا خو نظام د دنیا دی چلیږي به داسې ستانه د دې د وجې نه آخرت پاتې کیږي جهاد دا نه پاتې کیږي. نو الله په دې میاس کې را تزید منه دنیا ذکر کوي چې دنیا دور هم ښه نه ده چې ستانه به آخرت پاتې شي دنیا دور هم ښه نه ده چې ستانه به دین پاتې شي. دا خو د ماشومانو د کوټڼو هغه لوبې دي سار کې وګوره نو دا عمل ګرم او بیا چکل تیار راضی یو ماشوم با پلار کی نوی نی پا دقی سر تاڑا لگو لی پا دیر لگو لی دنیا دی حقیقت تا نگو ری. نو ترغیب للانفاق ذکر کی دی دا پارا چی مالو لگا و زکا مالو دیر محبوب شے دی انسان تا دا دیر اسی زنو نا محبوب شے انسان تا یا خپل زان دے او یا مال دے. نو اللہ وی وینا قربان کا ترغیب للقتال مال قربان کا ترغیب للانفاق. نو کو تو چې جیداد پاتې شو اولاد پاتې شو مال پاتې شو نو الله انما الحیات الدنیا لعب ولهو دنیا سره دور لو ملګوا او دې سره چې چا زړه لګولې دی داغي کفر په نصیب شوی دی. لہذا ته د کافر منافق په شنزان مگر دوا چې زیات محبت دې داغي سری ابھی وہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ دعا گانو کی چ اللہ زما دی دنیا دا زندگی داغی مقصد دا مگر دے کہ بس زما طول ہم او غم دشپی او دروازے غر دنیا سرے. قرآن داغ خلق و بے دین خلق صفت ذکر کرے سورت نجم کے ذالک کا مبلغهم من العلم دق پس روانو بس دنیا کی اثر کرے وا کم پو خلقو ناغیم پسدہ و پینات باندے ولادو و قرآن وی ذالک مبلغهم من العلم ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ دا مخکنو حالاتو ندا یو پاتے یقنن ناغ کسان چا کفروا و صدوا عن سبیل اللہ او بند کو خلق دلار اللہنا سبیل اللہ دین اسلام دے سبیل اللہ قرآن دے دا اللہ لار دا اللہ لار آغا دین چه اللہ انبیاء و تور کرو آغا دین چه اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور کرو داغی خلاصه پا دنیا کی آغا قرآن اسمانیو کتابونو طول نا چوڑا خلاصه دا قرآن دا طول اسمانیو کتابونو مصدق و رشتینی کون که دا قرآن آغا چاڑو منل نا دیرو خلقو داغی نا انکار که خوچه قرآن راغی دنیا من لچیا دا اللہ دا کتاب نہ حق اگے کے برسو سبیل اللہ ثم ماتو دنیا کے کفر کو دا اللہ دلار نے خلق بن کو بیا دا سے مڑ شو وہم کفار او حال دا لے جو دا کافر فلن یغفر اللہ لہم شرب اللہ بخنون کی دیتا لن روڑو تل مستقبل بانی دا غی دو کارونو یو اغی کفر کرد او دویم خلقی دا قرآن نبن کرد. مکی والاو سخت دشمنی دا قرآن سروا سورت انعام کی تیر شوی ولیکن الظالمین بی آیت اللہ یجحدون پیغمبر تا نه دروژن کني سلويخ کاله مخ کې ويم تا ته دروژن وي جا الصادق الامين وي نه وي بلکې هغه وي چې دا خو کاذب دي دروژن دي خائن دي او چې کله تا د وحي خبره شروع کړه دا الله د کلام خبره دي شروع کړه نو دې ټولو انکار وکړه معلومیږي دا چې د قران سره دښمنۍ تا سره دښمنۍ نشته نو یو کفر او دویم دو قرآن نخلق بندولو او تو بیوی نیستا ایمان را نوڑو اللہ وی فلن یغفر اللہ لہو کرچا پا خیال کی دارا تو چی یار ازا غفور الرحیم دے بخن بوتاو کی غفور الرحیم دے خدا گناہ نبخی فلن یغفر اللہ لہو اس تشجیع ورکی فلا تہنو وهن ضعف توي كم زوري توي فلا تهنو الله مؤمنانو توي ما كم زوري كي گئ وتدعو الى السلم شرابله مشرکان او کافران صلح تا تاخد كم زوري علامه دا چه او مؤمن دعوت ور کی مشرک لا کافر لا شرابه صلح بو نا دا دعوت بتال غدر کی کافر او مشرک او که یهودی دی او که نصرانی دی او که د هر فرقی سره تعلق دی خو چې کافر دی دی بعد کمزوری شي مالی حیثیت او داسې نور قوت تاغه به ختم شي نو آخر دا چې دی ته به غاړه کیدی قرآن وی ذلیله رسوا به را روانی او جزیه او ټکس به راغستی چې مونږ به خیر تاسو لجی دا درکو هو مونگ سر صلح ہوکے نو دین اسلام کے بیا صلح راغلی دا چکمو زمونگا مجاہدینو او داغی مشرانو او ماراو چکل باغی پہ وزے بانے ورلو کافر و باللہ سوچت کلو توری بے وردو لے امیر دا جہاد بحکمو کو بس باغی باندے بے جزیہ مقرار کر نن داسې وخت راغلی دی چې مسلمان دعوت ورکی کافر تا یهودی تا د صلح او د روغې نه پوهېږو چې دا به هم د ایمان یو حصه وي مونږ ته نه ده معلومه ده چې دا کم وخت راغی او دا کم یو باب دی چې صلح به مسلمان به دعوت ورکی ځکه چې هغه ځان کمزورې کو دی نه دی کمزورې خو د ځان کمزورې کو او ځان داسې کمزوری که پس سره په شرک سره په بدعاتو سره په رسمونو رواجونو سره د الله په نافرمانۍ سره دومره ځان کمزوری که چې دی بنن کافر له دعوت ورکوي او هغه به ورته ووایي چې ښا په خپل ملک کې ته به داسې وخت تېری چې سر به دې هغه ته ښکتوي دا نشته پته نه لګي چې دا په کوم اسلام کې دا اسلام مونږ ته نه دی معلوم والله اعلم دعوت تا صلح با مسلمان لورکی کافر او یهودی نصرانی غیر مسلمہ کسید تیو که اندو دے مسلمان باتوی بالکل او سا زما پا دے ملک کے قانون با دا برین زمائی قانون با دا اللہ دا کتابی صحابہ و یوکل با دا سما توخے چیغا غی قبض کردے او کفار و مشرکین والا دعوت تا صلح ورکردے او صحابه و سر صلح نه دکړه داسې براته تو خې نه صلح و سر کړی دا خلافت اسلامی کې کده وردو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کده عمر رضی الله تعالی عنہ کده نور صحابه چې کله باغی لا سوت کنه صحابه و جنگ بند باغی کلی کې بر صحابه و امیرو او قانون و د قران باغی کې جاری شو هغه کې با اکثریت تو مسلمانانو نو زکه چې هغه کې مسلمانان د بار نه لاړو مجاهدین بو نو کاغه وسلطه نه وو کاغه وزرته نه وو کاغه په 15000 دغه په کې مسلمانانو ټول علاقه او کلی دا به د مشرکانو او چون کې غیبه تر یو غرضولې نو قانون به په غیبه نه اسلامي جاری شو وس قانون د مسلمانانو په ملک تاسو ګورئ چې په موږ باندې چا قانون لاګو دی قانونم دا غی لاگو دے او جزیہ والا منگا ورکو دا جزیہ ننا چی تخ پخپل ملک کی قرضدار پروت ہے چلے دنیا سمال و دولت تے نو غتا سر دے او غبار پروت دے دے غتا محتاج دے دا قانون ته محتاج دی او دا غی اجازت ته محتاج دی نو خپل وسله دا غم نشي چلولې چې غی و د اجازت نه کړی دې ته اسلام وې دې ته مسلمانان وې او اخر په کم قانون کې فلا تهنو وتدعو الى السلام هغه زمیدار وې کم وخت پاتې شو ولا تهنو الله الى تضعفو مکم زوري کېږي وتدعو الى السلام چې تاسو را بلې دشمن صلح ته او حال دار وانتم لاعلونا او حال دار جتا سوچتی ہے تاو سر توحید دے تاو سر دین دے تاو سر قرآن دے تاو سر اسلام دے دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ معکم او اللہ تاو سر دے یو اللہ وی تغالبی توچتی لکہ تاو سر دین دے تاو سر توحید دے او دویم واللہ معکم اللہ وی زد سر ایمہ او باوجود د دینه تا غل دعوت ورکه ولن یترکم اعمالکم او چریبا الله کم نکی ستاسو ناملو نستاسو تاسو پڑکی دان را دی تا چی سکڑی دی کنن داغی پورا پورا بلکه اللہ بدل داغی سیوا بدلی در دا سی چستا پا خیال و پا خاطر کی بم نرا دی وستزید من الدنیا انما الحیات الدنیا لعب و لهون دا مسلمانانو کی کمزوری سے شیرا اولی دغری کمزوری یو سبب دار اگر دنیا سر محبت دی آخرت دزرن استی انما الحیات الدنیا بے شک جوند دنیا لعب و لهو لعب دا لوبی دی و لهو او زلغا خلول دی لعب دنیا دا لوبی دی تا سورتا گوره یو ٹیم پور چکل لو بشورو یو تو گور دنیا مخلوق تے تماشے تے ناس تے اوکرا گروپ جوڑ دے کو چکل دا لو بس نتا سو بیا دا میدان کیو گور ایس سو پنی اللہ وی دنیا دا جون دا لو بی دی نما شمانو او چکل دا لو ختم شونو پدے میدان بس سو پاتی نی ہر سڑے بخپل منزل تروانی او منزل لومبے قبر دے او داغی نفس آخرت دے ولہ ون زړه غافلول دی کله چې انسان تنگ شي نو با روزی چکر ته اسی وی خیال بدل ځان لا لګ به وګورځو فکر به بدل کو الله وی دنیا دا ټوله زندگی دا لوبې دی او ټوکی دی او زړه غافلول دی وان تؤمنو وتتقو کچری ایمان هم راوړو وتتقو او ځان مو ساتو له ګناهونو نه او د شرک نه یؤتکم اجورکم درب کی اللہ تاسو تستاسو بدلی دا مالو تاسو چس اجر دینا غبت در کی ولا یسألکم اموالکم او نغواری اللہ ستاسو نامالو نستاسو ولا یسألکم اموالکم اللہ نغواری ستاسو نامالو نستاسو چی داغی گا نیجت تزان لہ بغیر دا دین داغی گزارنے کی لہذا سنگ دا خود یہود خبر آوا دا خود بازی ناپو او جہلا و خبر وا چیغی وی اللہ تا ضرورت تے نو لہذا زمونگ نا غواڑی نو تا اللہ اوگی بمونگا مڑا ہوئی چیغا پیدا کری دی ویغا دی مڑا خود یہودو خبری ولا یسألکم اموالکم اللہ نا غواڑی استاسو نا مالو نستاسو دخپل ضروریاتو دا پارا چیر دو پدے اسمان کے و پدے ازمکہ کے و پدے کائناتو کسا کمے دے نو تاسو دا مالو نا ورکے دا اللہ پا نمبانے چی دا کمے پورا شی نا اللہ ہر سو برابر پیدا کری دی دا مال و دولت دا غده دا جہان و بادشاہی دا غده سلطنت دا غده تے پا دے بانی خلیفہ گردو لے وللہ میراث السماوات والارض این یسألکموها کچر اللہ ستاسو نو غواری دا مال فیحفکو موزور کی بتاسو بانی کوئی غواری دا نا او زور در بانیو کی چخام خواب دا مال لگے نو تب خلو نتیجہ بیسے شی تاسو به بخلو کې و یخرج ابغانکم او الله برو باسی دی خارج ته دی ټولی دنیا ته تاسو د زړه غا کینی او بغض او حسد خو الله دا څه نه کوي دا په حقیقت کې هغه خلق له زوره نه رجیږي په مال باندې بخل کو او مال باندې بخل ولې کو دنیا سره محبت دا دنیا حقیقت ګاڼو حالانکه دنیا دا حقیقت نه لري بلکې دا یو مجاز ها انتم خبردار تاسو ها اولای امدغه کسان تدعونا رابلل شي لتنفقوا في سبيل الله لذيذ پارا چې خرجو کې په لار د الله کې فمنكم من يبخلوا نو بعد استاسو نه غسوک دي چې بخل کوي په مال باندې ومن يبخل او هغه چا چې بخل کو فانما يبخل عن نفسه نو یقینا دې بخل کوي د خپل ځان نه یعنی دې بخل کوي نقصان په د باندې دی چې الله دا مال غوښتنه ورکه مال لا غفنوم باندې چې الله دا نه دا نفس غوښتنه ورکه دا نفس اغلا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله عز وجل بدل در کو مکنه ته چې دنیا کې چاله قرض ورکه نو ستا پړه کې خدای کنه چې دا خو مال مرجو ده بیا براشي د مال اصله من يقرض الله قرضا حسنا الله وی مال عراق څنګه چې ته دنیا کې په خپل منس کې یو بل قرض حسنه ورکه بل ورغی ته پته مې چې هغه به عراقی میاش به تیر شي کال به تیر شي را به کی نو الله وی زه به دلم درکه مکنه هغه به تعالی یو په یو درکی او الله وی زه به دل یو په لستر زه به والله یضاعف لمن یشاء دور بدل درکه مچ تا باډو په خیال کې ناراضی نن پتا امتحان دی په خپل مال کې او په خپل نفس کې کبوخل دیو کو نو داتا ځان له نقصان ورک انما يبخل عن نفسه والله الغني الله به حاجت لري او انتم الفقراء او تاسو فقيران يې تاسو محتاج يې والله الغني دا غنا ودا د الله صفته لازمه ده الله دا تمام کائنات پیدا کړو هیڅ جته وته کاربر کائنات یو کلان د کائنات انسان پیدا کو پیرے پیدا کو ملائکہ پیدا کرو نظمکا و اسمان پیدا کرو سورہ مخلوق دا اللہ دا اللہ دے مخلوق تہس حجت مشت و انتم الفقراء الاللہ او تاسو محتاج ہے اللہ تا اللہ تاسو لوجود درک نو دے کہ وہ تا محتاج ہوئے نو جون دل درک دے کہ وہ تا محتاج ہوئے نو عمر دل درک پا دے کہ وہ تا محتاج ہوئے نو مال دل درک پا دے کہ وہ تا محتاج ہوئے نو پا دے خپل بدن کی زړه درکو محتاج وی وتا ځکه چې زړه کار نه کو نو بیا هټول بدن کار نه کو نو لا سخپوتا او تمام اعضاء او اندامونو ته محتاج وی کداغه نه وا نو بیا خو دغه سړی ته وګوره هغه بل ته وی مالا په کاشوغه کې خوراک راکوه نه دې ټول حرکات او سکنه ته محتاج وی وانتم الفقراء خوراک ته محتاج یا غلی ته محتاج انور ته محتاج هوا ته محتاج او بوت ته محتاج دا فقر صفت لازمه ده انسان سره چې په دنیا کې الله دا انسان پیدا کړی دی نو دا فقر او دا غریبی ولا صفت لازمه ګرځولې ده چې دا د شپې فقیر دی او د ورځې فقیر دی په ماشوموالي کې فقیر دی په ځوانۍ کې فقیر دی په بوډاوالي کې فقیر دی او الله وی زه غنیمه والله هو الغنی وان تتولوا دا لکه زور نه ذکر کوي په اخر کې او کچره تاسو وړي دی یو تم نه جوړیږي يستبدل قوما غيركم نو الله با راولي استاسو با بدل قبل قومو ثم لا يكونوا امثالكم بیا با نوی اغی استاسو پشان الله ویزو بلسوك پیدا کم بعد مفسرینو دا حدیث تلان دی دا دی آیات تلان دی او حدیث ذکر کردی آغی مفسرین لگیایی بس خسگوری کنه دا غی کارم دار بعد مفسرین داسی چې هغه وچو لاندو رانغاړي او خبره پری دی بیا محققین وتا وی دی بو شاو کاری بو شا په دې تاریخ کې مدغه سی بعد مورخین داسی چې هغه وچو لاندو یو مورخ دی یو کلی تلاړو نو هغه کلی کې دا غی کلی دو تاریخ تاسو سره شروع کی کله یو مشر سره کینی کله بل مشر سره کینی کله بل مشر سره کینی چکم پکې لګ تعلیم یافته څوک دا غسر کینی د یو ناو ریدلی د بل ناو ریدلی کتاب راجم کی لکه امام تبری دی هغه ار قسم حال د غیر راجم کړو رستو خلق چراغ یې غیو کاته چې بای دی امام تبری خو ډیر لوی امام تیر شوی دی په تاریخ کې لوی مورخ تیر شوی دی العواصم ولوی لا تسمع لمورخ قط الا للتبری د دنا علاوه چې بل تاریخ اړوانه وري هنو پاری کی چې مونږ ګورو نو هغه هر قسم هغه صرف را جمع کول کړی دي او رستو داغي وضاحت دا کمزور دي او دا هغه رستو محققین راغلي دا تاسو ویاغي نه بیا کوا زما کاردار چې به د شپې او دروازه ګرځم او را جمع ټول کارونه د لذیذ نشم کولی بس هغه خپل کار کړی دی او کتاب لیکلې دي نو دا هغه په کتاب کې وته بیا نظر اچي او ګوري به محققین شتري هغه راواخله او ګوره ابر ته وی دا سړی دروغجنو ده هزار ده دا قصه دروغجنو نو بعد مفسرین راولی نو علما خو پوه نشي هغه ولکه تفسیر کې راغلی دي او وایي تفسیر کې خو راغلی نبی له صلوات و سلام صحابه کرامو سره ناسته و غیته وی اولی و توی وی د دې آیات تفوس یو چو انت تولوا یستد القوم من غیرکم یا رسول الله الله وی کچری تاسو نه تیاریږي جهاد تا و انفاق تا نو وینه قربانه و نو مال قربانه و نو زه به تاسو لری کوم بل قوم براولم او هغه تاسو نه خی وی دا سو کیا دی نو یو خاک سلمان رضی الله عنه ناست دا د فارس نه تلیو ایرانه و نو وی نبی علیہ الصلات والسلام دا هغه په شابانی لاس کې خود یا دا هغه په وګ باندې لاس کې خود دا بر د په خاندان کې دا بر د په نسل کې مستقین سوک مراد دی نو تاریخ محدثین لګیا دي مفسرین بیا وی مراد د دینه فارس والے دی خدا فارس والے چاته وی صرف ایران ته وی او ټول شی دی روافض دی الله لري تباکی وی نن فارس به دی ټول عجم ته یو عربو او بل طرف ته عجمو علامه په دی عجمو کې داسې خلق پیدا کی بل روایت داسې دی چې کچری دا دین سوریا پی جنے تاسو پا دے اسمان کے غچوم پچوتا ہوئی پیغمبر ہوئی کچری دا علم او دا دینو دا سوریا سورو سرئی نو اللہ با دا سے خلق پیدا کی دا دا احلنا اوی سلمان ناس تو وقت اشارہ اکڑا چی اغیت وزان رسی او دا دین با حاصل کی و ان تتولو یستبدل قوما غیرکم مفسرین ہوئی دا حدیث راوڑ دے یا به ابن کثیر راوڑی یا به قرطبی راوڑی یا به بلچا راوڑی ټول مفسرین راوڑی دے خو چا پا گروس تو فیصلہ کلی اگی وی دا دور قوی ندے خبر عام دا دین یو قوم ندے مراد اللہ وی پچری تاسو دیتا نتا یاری گے وی انتا تولاو یستبدل قوما غیرکم قوما نکر رکستاسو تخیالی اللہ وی زبا یو قوم پیدا کم یا دا عربو نشو یا دا عجمو نشو ثم لا يكون امثالا اغي واستاسو بشان بزدلني استاسو بشان بخيلان بني سخيان بومي او سخاوت د مال بم کی او سخاوت د جان بم کی وینه بم قربانی او مال بم قربانی نو کته یو خاص قوم سره لگے نو داتا دیوال تاو کو بی زایا چې اغي دې کې دیوال الله نه دې تاو کړي عام خبره کړي دا تو له دیوال تاوي او بیا د اغي د پاره حدیث او غم کمزور دي نو که صحیح روایت خو صحیح ده علی الراس والعین خو چې روایت غیر قوی ده کمزور ده لہذا په داسې ځینو کې کمزور حدیث نه چلیږي سورته آل عمران کې تیر شو الله وی کتا سن جوړیږي نو فسوف یات الله بقوم زه به داسې قوم پیدا کوم چې زما به د غی سره محبت او د غی به زما سره محبت نو چې د الله سره چا محبت نه غی د الله په محبت کې معلوم لګي او ځان وینم قربانی بهرحال ان الذين كفروا يقيننا غكسان چ کفر او وسدوا عن سبيل الله او بند کلو خلق دلار د الله نا چ کتاب د دین اسلام نه ثم ماتوا بيامل شو وهم كفار او دا کافر فلن يغفر الله لهم شربا بخنون کی الله دیتا فلا تهنوا مکم زوری کیگے وتدعوا الى السلم شرب له دشمن صلحتا وانتم الاعلون او حال لا لچه تاسو چتی والله معكم اللہ تاسو سر دی ولن یترکم اعمالکم او چرب اللہ کم نکستاسو نستاسو عملونا پورا پورا جر ورد ملاوی گی انما الحیات الدنیا لعب و لهو بیشکا جوند دنیا دا لوبی دی او زل غافلون لی و انتو منو و تتقو کچر ایمانم روڑو او زانم قصا تر گناہونو ناو دا شرکنا یعتکم مجورکم دربکی اللہ تاسو تا بدل استاسو ولا یسألکم اموالکم او نغواری اللہ استاسو نامالو نستاسو دخل ضروریات رو پارا ان یسالکموها کچری اللہ دا مال نستا سنو غواڑی فیحفکم پس تنگ کی تاسو لرا وزو فیحفکم زور لگی پتا سو باندی تب خالو نو بخل باو کہ وی خرج افغانکم او اللہ براو باسی ستاسو دزلاغ کینی ها انتم خبردار تاسو ها اولای امدق کسان تو دعونا رابلل شے لتنفقو فی سبیل اللہ دید پارا چی خرچو کے پلار دا اللہ کی فمنکم من یبخلو نو بعد استاسو ناغ سوک دی چی بخل کی ومن یبخل او چا چی بخلو کو فا انما یبخلو عن نفسی نو یقینن دے بخل کی دا خپل زاننا یعنی دو دی بخل نقصان بد ترسی واللہ الغنیو او اللہ بی حاجت رے وانتم الفقراء او تاسو حاجت من یا اللہ تا وان تتولو او کچری تاسو وڑی دے نہ جہاد تتے ارے گے او نہ مال لگولو تا یستبدل قوما غیرکم نہ اللہ با بدل کی او قوم سی واسطا سنا ثم لا یکونو امثالکم او بیا باغی نوی ستاسو پشان